پیارے امیر دعوت اسلامی، روزانہ دعوت اسلامی کو کتنا وقت دیا جائے ارشاد فرمائیں؟ ڈبل 12 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے، یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ جتنا دیں اتنا کم ہے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ کی راہ میں جتنا ہم وقت دیں وہ کم کم اور کم ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دیجئے، البتہ مدنی انعام 2 گھنٹے والا، تو 2 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ دینے کی ممانعت ہے نا. زیادہ زیادہ وقت دیں، کم از کم 2 گھنٹے تو ہر صورت میں دعوت اسلامی کو روزانہ وقت دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.